सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, शर्मो है आके पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, शर्मो है आके पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। झोंके वाली झुकी गुजर जाने दे, तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे, आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, शर्मो है आके पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जाओगी तुम धड़कने जो सुना दो तुमको घबरा ही जाओगी तुम, हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता, शर्मो है आके पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना।